Allez, debout, Philippe. C'est qui, ce type? Autour de toi, tout le monde s'inquiète. Moi, il est grand, il est costaud, il a deux bras, deux jambes, un cerveau qui fonctionne, il est en bonne santé. Roland, là! Les gars des cités, ils n'ont aucune pitié. C'est ce que je veux. Aucune pitié. Voilà. C'est bon comme ça? Attends. Vous avez fini de jouer, non? Eh mais en fait, vous sentez rien du tout, là. Bon appétit. Ça frise la paresse, là. Faut renvoyer un peu. Hej och välkomna till filmpodcasten Tittar och snackar. Det här är avsnitt 51 och jag som pratat med Emil. Och direkt så lämnar jag över till Gustav. Tjena Gustav. Hej, och jag tänker förklara. Vi sa i slutet av förra avsnittet att vi skulle diskutera Jules och Jim. Truffaut, klassiken som jag aldrig har sett. Och som du kanske har sett någon gång. Och nu har du sett den i alla fall. Och som jag börjar känna är lite mobbad. Alltså den har varit mobbad av mig i hela mitt liv. Jag har inte orkat se den, så som vissa inte orkar se Bergman. Och nu känner jag att jag såg en diskussion med dig och en lyssnare på Facebook, där jag känner att fan, den är mobbad. Jag kommer vara tvungen att tycka om den. Men vi kommer diskutera den förmodligen nästa gång, för den här gången ska vi diskutera, vad är den svenska titeln? En oväntad vänskap. Jag har skrivit nämligen och börjat säga en ovanlig vänskap. Ja. En oväntad, jag ska direkt ändra det här i En oväntad vänskap heter filmen. Den första som jag pratade om den här filmen för mig var faktiskt inte du, utan det var min mamma som pratade om en film. För att hon använde den franska titeln, hur man uttalar den. Och hon har en fransk väninna, eller en svensk väninna som bor i Frankrike så länge, ja. Som hade sett en film som skulle vara jättebra och som alla gick och såg där nere. Så pratade min mamma med mig om den. Men jag kunde inte relatera alls. Jag förstod inte alls vad hon pratade om. Sen så var det du som tog upp det då, att ska vi se den här nya franska filmen, bla bla bla bla. Jag tror inte jag sa det med den, utan jag var mer så här: den här skulle vi kunna prata om, i och med att det är årets icke-amerikanska film liksom. Alltså den har ju gått superbra och... Ja, det är väl historiens icke-engelskspråkiga film. För det är väl den största icke engelskspråkiga biosuccén någonsin. Ja, men för jag har läst det också. Men är det verkligen räknat över hela världen, Emil? Ja, jag tror det var Spirited Away fram till den här filmen. Okej. Så det måste det vara. Och samtidigt så är det väl den största franska succén internationellt sedan Amelie, va? Så att ja. Det är en stor succé i alla fall. Och Frankrikes Oscarsbidrag och sådär. Tror du att den kommer slå Hypnotisören, som är Sveriges Oscarsbidrag? Ja, för att den svenska filmen då, Hypnotisören, som ännu inte har gått upp då, som jag har sett, men att alltså ska vi prata om lite. Men vad är det vi kommer att avsluta med då, det här avsnittet just då? Jag har gjort en lista på fem klyschor som publiken alltid skärmas av på film, men som inte fungerar när jag gör det i verkliga livet. Det kommer att avsluta den här podcasten. Vi har en lyssnare som heter Oscar, som hatar tydligen, eller han ogillar, han kritiserade att vi går ut och pratar om vårt personliga liv och sådär. Så han kom inte till den listan. Men han, ja. kanske mer gillar när vi pratar om Jules och Jim då nästa vecka. Ja, precis. Men först ska vi prata om Hypnotisören då, eftersom jag har varit och sett den här filmen. Och jag har blivit irriterad nu sen du sa att det var Sveriges Oscarsbidrag. Och jag har sett reklam för filmen där de stoltserar med att det är Sveriges Oscarsbidrag. Vilket känns så jävla orättvist. Jag blev lite förvånad, för att det brukar ju oftast vara en film som faktiskt ändå har gått upp. Alltså som filmer som, där både bransch och publik har kunnat se den innan. Den här visades ju pinfärsk på Filmhuset. Och så ja, för jag undrar lite vad de har gått efter. Eller jag kan ana vad de har gått efter, men jag tycker det är bara synd, för vi har ju här framöver höst så kommer även Call Girl som har vunnit pris i Toronto. Vi har ju den här Äta, sova, dö som har vunnit priser. Och så har vi även Dom över död man, som är John Turrells film, som vad man än tycker om den så kommer den säkert ändå göra något avtryck. Han vann väl också något regipris i Kanada eller någonting. Ja, det kan han säkert ha gjort. Så det finns ju filmer som känns mer lämpade än den här. Och jag tror att den här filmen har blivit Oscarsnominerad. För jag kan säga direkt att jag tycker den här filmen var skitdålig. Kan jag säga. Jag tycker Hypnotisören, det har inte gått upp här. Men jag kan säga att jag kommer inte spoila filmen, för det är ingen recension av filmen nu. Men den här filmen är Den är inte mer eller mindre än film nummer 8 eller 9 i en serie Irene Huss-filmer. Eller en serie Johan Falk-filmer eller en serie Beck-filmer. Så enkelt är det. Det här är inte alls mycket film. Fast den har som regisserar och allt det här då. Jag har ju läst, jag läste boken Hypnotisören så fort jag hörde att Lasse Hallström skulle göra den som sin första svenska film. För att se, ja men helt enkelt, jag tycker det är roligt. Även Scorsese ska göra nu den här norska författarens, en av hans böcker liksom. Och då blir den intressant att läsa, för att se sen filmen och hur de har tänkt och vilka beslut de har tagit och sådär. Och så läste jag Hypnotisören och blev lite förvånad över redan där att den har blivit så, den blev så hyllad, boken, som att den var, alltså lite som att så här, ja men det här är inte den vanliga svenska deckaren, det här är mer åt Seven-hållet, och vilket det inte var. Det var väldigt mycket så här avsnitt i boken där plötsligt en man och en kvinna börjar älska. Och där jag direkt tänkte så här, ah, det är ett par som sitter och skriver den här boken. Och vi alla när vi skriver kommer upp i det rus. Och när de kommer upp i det ruset så blir ju de kåta och på varandra för att de är kära. Och då börjar deras karaktärer ligga med böljande hår och stora flämningar och stötar liksom. Och så det var mycket sådana amatörgrejer, kände jag. Och hur blev filmen i motsvarighet till det? Alltså, jag har ju inte läst Hypnotisören då. Jag har bara sett filmen. Och jag läser inte deckare. Och jag tror inte att jag är rätt man att avgöra om deckare är bra eller dålig heller. Eftersom jag tycker till och med, jag försökte lyssna på typ två av Leif GVs deckare och tyckte de var rätt trista också. Så jag tror inte att det är min genre. Men det finns ju någon sån här aura över de här två. Det är Lars Kepler i den pseudonymen då, för den här författaren som har skrivit Hypnotisören. Och det är ju ett författarpar då, som du sa. Men för en relation jag har är att jag har sett dem på bild. Coupé, den här SJs egna tidning, hade ett stort sommarspecialnummer som fokuserade på deckarfattare. Så man hade samlat massa deckarfattare för ett stort gruppfoto. Ja. Lapidus var med och bla bla bla. Leif GW var inte med. Men då satt de där. Och så fanns det bara någon liten sån här, någon aura, och att de försöker ha någon sån här Ice Wide Shut aura över sig. De fick vara lite sexigare än alla andra. De flesta svenska deckarfattare ser ju rätt vanliga ut. De kan lika gärna vara tandhygienister eller dagisfröknar. Mm. Och säkert har varit det också. För det verkar som att alla som har skrivit deckare i Sverige har gjort vad som helst innan. Och sen bara råkar skriva deckare och så går det jättebra. Men det känns som att de försöker vara väldigt sexiga. Men filmen har ju inget. Det finns inte ett enda samlag i hela filmen. Så jag undrar lite vilka två karaktärer det är som skulle då ge sig på varandra sexuellt. Det tycker jag är skönt. För det var ett av de besluten som jag undrade om han skulle ta. Alltså rensa bort all den så här relationstrevlighet som inte liksom fyllde berättelsen. Precis på samma sätt som man inte ser Brad Pitt och Gwyneth Paltrow var 67. Nej men det är ju inte då. Micke Persbrandt är Hypnotisören, eller hur? Ja, precis. Ja. Och hans fru är ju Lena Olin. Ja, men det är väl de då. Men snuten, han har väl någon sen kvinnrelation också. Nej, det har han ju verkligen inte. För han är ju en sån här polis. Det får vi reda på direkt att han är ju den här polisen som jobbar dygnet runt och sitter i bilen och har inte tid att äta eller byta kläder. Han bara åker från brottsplats till brottsplats och lever för styrke. Och då kommer ju första suck. Får jag säga två saker som visar på att den här filmen är så jävla dålig. Två scener som är så för det blir ju lite att det här avsnittet kanske kommer kretsa lite klichéer, eftersom filmen vi kommer att prata om snart då, En oväntad vänskap, bygger väldigt mycket på klichéer och enligt Emma Grey Munter då, när hon gav en etta i God morgon då, stereotyper och rasism och så. Har hon börjat ge betyg i God morgon? Ja, i alla fall för hon satt i alla fall där och gav betyg till En oväntad vänskap och den här Brokiga filmen då, Lilla skär och alla de som Brokiga. Men jag vet inte om hon är någon sorts vikarie eller om hon brukar sitta där. Jag får fråga min mamma, för hon följer dem morgonprogrammet. Frågan är det, för att då kommer jag börja. Jag tycker om Emma Grey Munthe, ja, även om jag inte håller med henne. Jag älskar Emma Grey Munthe. Om jag hade haft en flickvän nu och vi hade haft en sån här lista, du vet, med undantag, alltså människor man får ha sex med om tillfället ges. Ja. Så hade säkert min flickvän satt Johnny Depp där, eller möjligtvis han med Kristoffer bla bla bla som har kobra. Men då hade jag satt Emma Grey Munthe väldigt högt på den listan. Men jag har alltid en ung Jane Fonda där. Ja, men det, du kan inte hålla på att hoppa i tiden och sånt. Listan måste utvecklas. Jag hoppar alltid i tiden. Det är mitt problem och min styrka. Okej, okay. Ja, hur som helst. Emma G. Munter gav en oväntad vänskap som kom till etta och så det var helt värdelöst. Men nu tillbaka till hypnotisören då, snabbt innan vi byter. Jag säger att det finns två korta sekvenser, scener i den här filmen som jag ska bara beskriva, som visar på hur många suckar man ger den här filmen när man ser den och hur man börjar skratta. Jag började skratta åt den filmen på pressvisningen och jag började få med mig publiken. Jag fick med mig någon satt med i guldbaggejuryn, vet jag. Och så var det några recensenter och sådär. Och till slut kunde inte ens de sitta med straight face, utan de fick också skratta ur sig det här, så var tvungna att skrattas. Så filmen börjar då med att den här killen, Jona Linna, som jobbar på Rikskrim, spelar av en skådespelare som heter Tobias Siliakus eller någonting, jag inte känner till. Finlandssvensk. Han kommer till en brottsplats. Och det första, han är först där såklart, för att han åker bara runt, strövar runt i natten i sin bil och vill hitta brottsplatser. Så kommer han till den brottsplatsen och det första han möter då är en vanlig polisbil. En radiobil. Och så en polisman då som hukar sig. Och så ser han ut sin bil och ser att den här polismannen spyr. Han kräks här, vomerar. Och det är då för att vi i publiken ska förstå hur fruktansvärd den här brottsplatsen är. Mm. Och det känns så jäkla gjort och så jävla dåligt. Ja, eller ja, och det är ett sånt grepp som man precis ofta kan se. Det är lite vanligare i europeiska filmer. För det, man löser det på något annat sätt verkligen nu för tiden. För att nu för tiden sitter vi inte och tänker, gud vad hemskt det måste vara. Utan vi tänker, ja men för fan, lägg av. Nej, precis. Liksom. Och sen följer också Hallström upp det med att visa brottsplatsen helt liksom osensurerat. Eller du vet, vi får se verkligen vad som hänt. Uh-huh. Så det finns ingen anledning då. En brottsplats är ju så fruktansvärt. Är det riktigt det hemskt då? Eller är det så här papillon ketchup i mungipan liksom? Nej, jag tycker det är riktigt. Det är rätt rått. Ja. Och det är liksom rått nog att, och realistiskt nog att vi behöver inte få signalen genom en spyende jävla polisman att det är någonting i görningen här. Det är någonting som inte stämmer med den här brottsplatsen. Den är plus att det är ju extremt sällan som en polisman spyr på det sättet. Alltså spyr någon jävla kaskad så att man ställer sig liksom och verkligen det, i alla sådana yrken så är de flesta härdade. Det är timvikarier som spyr. Och det finns väldigt få timvikarier på sådana här brottsplatser. Nej, precis. Jag tror att de gånger en polisman spyr utav en brottsplats är för att han äter någonting dåligt kvällen innan. Ja, alkoholiserad och har liksom försökt dämpa det på morgonen med lite för mycket smärtstillande. Så här, tramadol, det blir man illa. Ja, för inte det. Jag tror även, om jag minns rätt, att när de väl stiger in på den här brottsplatsen och den här vår huvudkaraktär då börjar titta runt för att se vad som hänt. Så till och med polismannen säger så här: jag går ut ett tag. Eller något sådär. Och det är så jävla dåligt. Det var då första signalen för att den här filmen, Lasse Hallström har inte kommit hit och lärt oss hur man ska göra svenska deckare. För det här men kom är... det nästa, för jag har lite frågor sen. Lite diplomatiska okay. frågor kring arbetet här. Ja, okej, okay, punkt nummer två då. Då var det paret då. Hypnotisören spelade av Micke Persbrandt och hans fru då spelade av Lena Olin. Och de har en trasslig relation, för Micke Persbrandt har varit otrogen då i det förgångna. Och Lena Olins karaktär kan inte släppa det. Så hon vill ha en paus. Det börjar filmen att hon har en paus. Sen försvinner deras son. Och då måste de ju ändå liksom hålla ihop och sådär och hitta kärleken igen. Och då har vi en scen när de sitter nära varandra i ett rum och de krisar och deras son är kidnappad. Och så är den här scenen där Micke Persbrandt också säger någonting i stil med men hur var det här med att du vill ha en paus då? Och Lena Olin ska tydligt visa att jag vill inte ha det längre för vi är ändå en familj. Och då var det så jävla dåligt, för då i bakgrunden så är det en stor datorskärm. Och vet du vad skärmsläckaren är på den dataskärmen? Nej. Nej, det är deras son. Du vet, olika bilder som tonar över varandra. Ja. Och det ja. Känns också sånt jävla amatörgrepp att på något sätt centrera, liksom visa upp den här familjen. Och det var två, det finns fler punkter men jag vill inte dra med, men det var så här. Men kunde du få känslan av att det här är en hastigt gjord produktion och att mycket av det här beror på det? Eller är det ännu mer att Lasse Hallström, han har inte gjort en film på svenska på jättelänge, han kommer tillbaks nu och gör den som sagt väldigt fort och att han behöver alltså han behöver ställa om sig, du vet, i toner. Alltså när man regisserar amerikanska skådisar och svenska skådisar, så alltså det är ju olika världar, alltså tonlägen och allting. Ja, men det är lite också det, som jag tror jag kommer att diskutera med nästa film, att det här vad man köper och inte köper. I en amerikansk film som hade varit rätt lik den här med amerikansk skådisar, så hade jag nog köpt, du vet, paketet mer. Och jag tror att Hallström har kommit lite med den här Hollywood-penseln när han ska regissera. Där det är okej kanske att man alla de här lite överdrivna känslomässiga scenerna och så här. Och, men jag tror problemet är för att den är rätt snyggt paketerad. Alltså filmen är, ser rätt stilig ut. Och jag tycker märker man ändå att det är så här Lasse Hallström och inte bara någon så här rent for hire-regissör? Nej, jag ser inte någon så här stilgrepp som skulle vara typiska för Hallström i den. Jag ser alltså ett sunkigt alltså tv-filmsmanus, men lagom snyggt paketerat. Och sen skulle komma men menar du då med foto och allting? Fotoklippning? Ja, precis. Fotoklipp, alltså det känns som att de har haft produktionsvärden. Mm. Sådär. Det är väl mer bara alltså när det kommer till jag tror det ligger mycket manus där, att det är rätt sunkigt. Och det kanske handlar om att det bygger på en förlaga som inte är så bra då, om nu boken är så pass dålig som den är. Men det, en fråga till dig är ju att, för det kommer ju en uppföljare. Den här karaktären då som är skittrist, Jonah Linna då, den här kriminalkommissarien, som jag antar är Lars Keplers huvudkaraktär, de baserar böckerna kring. Det ska komma en uppföljare. Vet du vem som ska regissera den? För det är inte Hallström. Gissa vilken svensk regissör som ska regissera den här deckaren. Harald Hamrell eller Kjell Sundvall? Kjell Sundvall, grattis, du har vunnit 10 000, Gustav. Finns de ett typiskt jävla val? För att ge sig kast med det här, det är så jävla, jag blir så jävla trött bara. Ja, och där, men där lite också, där, jag har inte läst uppföljarna. Det har väl kommit 3 böcker nu, tror jag. Alltså på det här äventyret, men jag hoppade av. Men sen bara för det här med att det är Sveriges Oscarsbidrag. Det tror jag helt beror på att de vill på något sätt lura in sig. Alltså de försöker sälja den här filmen in till Oscarsjuryn med lite att det är en ny män som hatar kvinnor. Ja. Alltså att det är det, nu får ni den här hårda Sverige som ni lärde älska. Vilket ju aldrig funkar. Och så är det Lasse Hallström, men det funkar ju inte heller för att just de här icke-amerikanska filmerna hos Oscarsjuryn, så brukar det variera väldigt mycket från år till år. Så att jag tror att den Guldbaggejuryn hade tjänat mer på att skicka någonting som kan överraska lite. Alltså ja, det tror jag också. Någonting som sticker ut istället för någonting som säger, titta här, vi kör en film som ser lite ut som en Hollywoodproduktion. Ja, och inte ens Män som hatar kvinnor blev ju Oscar-nominerad så. Utan här är det ju, vi har nämnt den förut, en källan om en afrikansk by med kvinnor som gör uppror mot männen. Filmen vi snart kommer att diskutera, alltså det finns ju redan de här saftiga filmerna som förmodligen kommer vinna. Och där har ju inte hypnotisören en chans. Nej, verkligen inte. Oberoende av hur den är, alltså även om den hade varit väldigt bra. Ja, och filmen vi ska prata om då, som vi båda har sett nu, är En oväntad vänskap, fransk succéfilm då. Och filmen handlar om en snubbe som heter Philippe, som är rik och bildad, men också han är handikappad, han sitter i rullstol, han är väl förlamad från halsen ner om jag minns rätt. Han är ju svinrik, känns det som. Alltså en sån här Xavier i X-Men rik, alltså som att han har så här obegränsade resurser. Det nämns precis, ju aldrig precis, exakt. Nej, precis, men han kan leva gott resten av livet i alla fall utan att oroa sig. Ja. Och han har råd med den bästa vården och allt sånt där. Men så måste en artig och städad och trevlig och förlamad Kapten Haddock. Ja, typ. Men så behöver han en ny personlig assistent och så ta hand om honom eftersom han är förlamad. Och då helt otippat, och så anställer han en ung kille som heter Driss, och spelas av en kille som heter Omar Sy, som är en mörkhyad såhär förortskriminell kille som gick på intervjun bara för att kunna få sitt bidrag från staten, sitt SOS liksom. Men så får han jobbet och vill inte ha det jobbet. Men sakta men säkert så börjar de hitta varandra och hitta en vänskap. En oväntad vänskap. Mm. Ja, och vad tycker vi om det här då? Jag blev ju, alltså blev oväntat när jag väl såg det. Jag blev oväntat förälskad i den här filmen. Och, och det här är väl mer en, kanske en film för dig. Ja, det är mer den typ av film som jag brukar stödja, charmas av och vill skriva än vad du vill. Men jag blev ändå lite förvånad när jag satt där i biosalongen. Det kan ju bero på, allt handlar till exempel om hur mådde jag? Hur kände jag? Hur var det den dagen jag såg ut Sören? Det påverkade väl vad jag tyckte om filmen. Och att jag satt och störde mig på alla klischéer som bara radades upp. Men när jag satt och kollade på den här filmen så blev jag bara så lättad på något sätt att den var så otroligt charmig. Och att den ändå inte gick över till sötsliskig, fast många kanske skulle tycka att den gör det. Så jag satt ju bara lapa i mig den här ändlösa njutningen som den här filmen är. Jag verkligen föll för den här helt och hållet. Och det finns en tanke hos mig nu att du inte gjorde det, så att jag sitter där lite som ett fån. Jag föll inte på det sättet. Jag tycker det är trevligt när det kommer såna här filmer och folk tycker väldigt mycket om den. Jag har sett på Facebook. Så det här är liksom så här årets, det är en steta gröna tomater. Det är den som vårdkvinnorna pratar om. Och den här måste ni se för att den är så fin. Det första som, i och med att det har varit så mycket diskussioner de senaste veckorna här om Sina Verséns animationsfilm, de här politiskt korrekta, vad är rasistiskt och sådär, så blev jag blev omedelbart i den här filmen förvirrad över att så här, okej, folk håller fortfarande på och gnäller på Tintin i Kongo, som ju är aktuellt, dagsaktuellt när vi spelar in det här. Jag såg det på i löp. Jag orkar inte ens gå in på det liksom. Alltså så här, men Tintin ska förbjudas från Kulturhuset. De har ju gått tillbaka nu. För de insåg att oj, det här var en typ av censur som ju vi i Sverige skryter om att vi inte har. Jag äcklas lite av att jag satt inne på Kulturhuset igår i Stockholm och använde deras el till min dator. Jag äcklas lite av den tanken efter att jag såg det löpet. Jag blev så sällan upprörd när det är löp. Jag väntar tills det går över och ser vad som händer och ser om det är värt att bli upprörd. Precis som om det är värt att bli lycklig över någonting. Men jag blev lite sur i morse när jag läste det här. På samma sätt som jag blev någon gång när jag såg på TV3 direkt. Och det här är 10 år sedan då jag senast blev så upprörd. Då var det en mamma på ett shoppingmall i USA som spöade skiten ur sin 2-åriga unge. Ja, du drog den här historien inför en avsnitt sen. Gjorde jag det? Du drog den i våran lista med våldsamma ögonblick. Jag drog den på en lista också. Då var det en upprepning tillägnad Oscar. Jo, men och då blev jag mest förvirrad i och med att jag sällan känner så här. Jag känner bara, jag får bara så här, gud, det här är rasistiskt känslor. Om det är om helheten, om det är en film där helheten verkligen säger ut med de jävlarna. Men karaktärer ska vara nyanserade och skitiga och sådär. Så att jag är inte så lätt provocerad där. Men det jag blev istället var då förvirrad över att så här, okej. Här har vi den här karaktären som alltså den här lite klyschan, nidbilden av liksom inte bara en så här förortsmänniska utan just den Afrika-baserade människan liksom, som är helt så här ADHD, stinn, stojig, som bara krutar på med provokationer och lär alla att dansa och sådär. Och så blev jag så här, men varför blir är det, vem är det som bestämmer? Alltså hur viktig är egentligen filmen Thank You for Smoking om lobbyister? Alltså hur jävla påverkar det blir vi? I och med att det exemplet går lite in också på att så här, Stina Verséns, vad heter filmen och hennes böcker? Jag säger bara Brokiga, Liten skär och alla små Brokiga, ja, heter det filmen. För det är lite samma den här att när böckerna kom, där har ingen brytt sig om. Men nu var det någon lobbyist som lyckades få in så att alla blev upprörda på filmen, som väl är exakt samma grej som hennes urpopulära barnböcker. Ja, jag såg faktiskt filmen i Stockholm när jag var på besök här i helgen. Och det var ju en salong full med barn. Och det var väldigt trevligt. Jag tror, och inget barn gick ut för att den kändes att det var rasism som på duken, utan alla stojade och hade sig och skrattade och var helt helt tagna av filmen. Ja, precis som när folk vill jag bara säga. Precis som när folk läser Tintin, barn läser Tintin i Kongo, och det enda barnet som tänker så här: haha, människorna i Kongo är lite blåsta. Det är barnen som har en farsa som har suttit hemma vid köksbordet och sagt: människorna i Kongo är lite blåsta, aktare för dem, de är kriminella. Men om vi går tillbaka. Va? Ja, men exakt. Men här i alla fall, M.G. Munthe gav ju den här filmen en etta, byggt då på att det var, dels att det var, den var lika vidrig som Pretty Woman, det var nummer ett, och nummer två att den var rasistisk. Och jag tänkte aldrig på att den skulle vara rasistisk på något sätt när jag såg den. Det är klart att det är lite stereotypt. Ja, det är en stereotyp, men det är ju många filmer som är det. Och det här är ju en överdriven film. Precis som, jag menar, precis som, igen, det här är ju närmare Will Ferrell än Disbanks realism. Liksom. Det här är ju en sån saga. Det är väldigt, och samtidigt så tror jag även M.G. Munthe sa någonting om, och där hörde jag bara mena örat, för jag började trötta lite på att lyssna på det. Men då sa hon någonting också om att, jo, men det är någon sån fransk humor jag inte riktigt förstår. Jag tyckte det kändes som amerikansk humor. Det kändes som en amerikansk film. Amerikansk, men gjort genom Europa. Det dyker upp ibland, alltså så här. Jo, men jag tyckte det kändes som att det använde ett Hollywood-språk. Det var liksom en Lasse Hallström-palett som använde. Ja. Lite likt ut mot Sören då. Men för det jag kände var till exempel här, ett exempel då, som ett klipp som du pratade om, det med att han dansar och så här. Det var en klipp som visades då i Godmorgon Sverige. Det var där när han på den här Philips födelsedagskalas, där det varit de har spelat massa så här stråkar och vad heter det, operastycken och så där. Klassisk musik, så, fin musik. Klassisk musik heter det. Så obildade jag. Men så sätter den här killen på då: nu ska jag visa dig min musik. Så han sätter på Earth, Wind and Fire. Ja. Och börja dansa och ha sig. Alltså, okej, nu var det en mörkhyad människa. Då kan man se som en stereotyp. Jag kunde lika gärna se Tom Cruise, en ung Tom Cruise i den rollen, som den unga personliga assistenten, som har satt på den musiken och bara dansa där. Jag tänkte inte på att det var rasistiskt för fem öre. Nej, och det är ju samma så här. Sen kan vi vara så här: Earth, Wind and Fire, what the fuck. Det är svårt att identifiera sig med. Men det är precis som i, hade det varit en amerikansk film, så hade de ju slått på, vad heter de, Journeys och Don't Stop, Stop Believing, och börjat dansa till den liksom. Om det hade varit Tom Cruise. Nej, men min ståndpunkt är att jag tror att de lika gärna kunde kört på den här musiken. Det är ändå lite gammal, det var discofunk eller vad fan kallas det liksom. Det har varit en sak, och en sak då, och vi ser då att den här killen Drist har dragit på Wu-Tang Clan, alltså riktigt såhär hiphop som tillhör den mörkhyade stereotypen. Så här har jag inte känt det var så konstigt heller, för killen är mörkhyad och bor i den franska förorten. Ja, men du är mer inne då, helt enkelt, precis. Earth, Wind and Fire var ju personligt för den här karaktären. För det är ju inte synonymt, men det är inte så att åker man ut till förorten nu, i dagens Europa, så sitter människor och bara dunka, Earth, Wind and Fire liksom. Utan det var ju den här karaktären verkligen, den här individen. Ja, men jag vill bara säga, jag tänkte aldrig på att, jag kände aldrig att det skulle vara rasistiskt när jag såg filmen. Nej. Och jag njöt av den. Ja. Jag tyckte den var helt underbar, och underbar det var just för jag tycker ju, man kan säga att det är klyschig och att det är stereotyper, att ingenting nytt här liksom under solen. Så tycker jag ändå att det handlar ändå om hur fan man får till karaktärerna. Och även om karaktärerna då kanske är lite gjorda, så finns ju någonting när de här två skådespelarna tar sig an de här rollerna med sin egna charm och liksom gör sina skådespelarval i scenerna, så blir så här lyckas det bli så jävla bra. Och det, liksom, det blir bättre än i Micke Persbrandt och Yoshin, eller Lennon Lin framförallt, Yoshina val hypnot Sören. Jo, men här har vi olika universum. För det här är ju feel good och body love liksom. Så, och det är därför jag tycker om att jag tycker om att du gillar den. För det är det, ofta när jag sitter i diskussioner och människor inte gillar något, så känner jag alltid: jo, men det gör ni egentligen, men det är på den där rätta dagen ni behöver se stekta gröna tomater eller den här en oväntad vänskap och sådär. Och då blir det plötsligt när du upplever en oväntad vänskap, så mår du ännu bättre av att tycka om den än när du ser Seven. Alltså nu, vi behöver inte gå in där och jämföra, men rent livslustmässigt. Alltså jag blev ju lycklig, alltså jag fylldes ju själen av någonting jag inte känt på länge. Men vi kan lämna, vi lämnar det, för nu diskuterar vi inte längre. Vi går inte in mer på med så här rasistiska schabloner och så där, utan vi kan gå in lite på vad som gjorde att jag inte blev överförtjust. För ja, det är jag faktiskt väldigt intresserad. För som du vet så sitter jag ju här och är mottaglig för det. Och vill verkligen bli så förtjust. Mm. Men det jag sitter och känner under, alltså rätt fort in i filmen och verkligen när filmen är slut, det är så här att shit, det här är en konflikträdd film. Och då menar jag inte en film för konflikträdda, utan en konflikträdd film. Feel good brukar innehålla riktigt mycket, liksom riktigt mycket jobbigt. För att när man tar en kort paus, låta karaktärerna brista ut i skratt. Man utsätter liksom karaktärerna för konflikter och missförstånd och allting, så att feel good grejen känns ännu bättre. Är du med mig? Ja. Här skrattar de hela filmen igenom, alla karaktärer från början. Alltså så här, de tycker, alltså så här, när de blir provocerade så ler de lite. Och jag håller med om att jag tycker hela casten här är väldigt charmig i sitt utförande. Alla är med här. Det är inte så att halva produktionen känner skrattar vi lite för mycket, utan de har bara tog kört på det. Så det har jag inga problem med. Men det gör att det för mig saknar ett djup. Liksom. Alltså för den förlamade karaktären, oerhört charmig skådis. Fransk skådespelare som även är med i Tell No One som kom för några år sedan. Men han har liksom inga ordentliga fel och brister, och det har inte förortskillen heller, Driss. Jag tycker liksom den karaktären anpassas lite efter för vilken scen regissörerna vill göra. Alltså, oj jäklar, nu är han stojig, nästan så här ADHD:s din. Och i scenen efter så är han plötsligt den i rummet som är lugnast och mest lyhörd och finast. Jag blir lite förvirrad av de här karaktärerna. Alltså det är som att scenerna är viktigare än helheten, än den stora resan liksom. Det jag gillar är ju att även om filmen är och bygger mycket på klyschor och sådär, och liksom den form vi har sett, så gillar jag ändå att den inte gick dit ofta Hollywoodproduktionen går. Till exempel, vi kommer ju få det här typiska uppbrottet då mellan vårt kärlekspar här då, två vänner, två kompisar, där vi vill i publiken att de ska hitta tillbaka till varandra. Så är det ju alltid. Och här får vi det egentligen genom bara att de kommer fram till att du får nog ge tillbaka till ditt vanliga liv, för du har problem där hemma att ta hand om. Istället för att det skulle bli någonting att han blir tvungen att stjäla av honom, eller han är tvungen att göra någonting jävligt jobbigt, utan Man gör det ändå. Och det får man kanske också tänka att ja, det bygger på en sann historia. Så då får man känna att ja, men det är ändå någonting sant här. I att de har försökt bygga dramat. Men lösningen är, som till exempel det du beskriver, för jag förstår din känsla. Man slapp det här krystade, nu blir de ovänner, försvinner från mitt liv. När hans bror, eller om det blir kusin eller hur det är i filmen, den här unga, alltså Driss kusin, en ung som också är lite kriminell och så här. När han kommer till huset, så känner jag direkt, okej, nu kommer vi få den här en typ av ny konflikt här, det här är en vändpunkt. Nu kommer allt gå åt helvete för Driss, och det kommer bli en konflikt med han och Filip då, den här förlamade killen, gubben. Men det, och jag vill ju få bort den här unga kriminella från det hemmet, för jag vill ju bara att de här två, den här vänskapen ska blomstra. Men som tur var tycker jag det är skönt att de inte på manus eller i regin, så tar det den vägen då, att det blir någon sorts ny vändpunkt. Det blir mer bara en naturlig följd av att den här unga killen kommer dit, är att det kanske är dags för dig att avsluta din anställning här. Men det får gärna fortfarande finnas en dynamik när något sånt sker. Jag kan känna så här, var det manus eller är det klippningen som är lite slarvig här? Och som vi diskuterade i The Campaign i förra avsnittet, så kunde jag känna så här att igen hade man det här att vem fan, alltså de har velat berätta båda de här människornas historia, så man kan inte riktigt bestämma sig, vilket gör att man aldrig riktigt hamnar in i någon av de här männens liv. Men deras liv är deras gemensamma liv för mig. Ja. där filmen startar, och det är det jag gillar. Jag vill inte att, jag vill ha dem i samma rum. Jag gillar inte när de lämnar varandra. Förstår du vad jag menar? Ja, men... så att så länge de är tillsammans och då så för jag tycker de har löst, alltså de har gett oss tillräckligt från Driss liv, tycker jag. De visar tillräckligt hans familjeförhållanden och allting utan också att älta det. Vet du vad jag hade velat ha fördjupat? Nej. För den slutar, och nu kommer spoiler då. Den slutar. Det är en jättefin scen, tycker jag. Underbart. Underbart scen. Ja, och ja. Sluta lyssna i med att den här, det här är ju en film som människor tycker om och som de flesta kommer tycka om. Men jag ska försöka beskriva den utan att spoila så mycket ändå. Men det är en försoningsscen kring en av karaktärernas stora problem i filmen. Alltså karaktärens största problem i filmen. För att kunna liksom leva med vem han är. Där ja. Den andra karaktären då liksom fixar det här i en fin gest innan han går vidare och de typ skiljs åt. Det är en jättefin scen. Och där jag kunde känna, vad fan, aha, varför hade de inte mer om den här problematiken? För då hade jag känt det så jävla mycket mer. Alltså varför hade de, varför koncentrerar de sig så mycket på allt från klasstillhörighet och bla bla bla under filmens gång och tjo och tjim kring sånt, och inte kring den här karaktärens ångest över detta. Alltså att man helt enkelt skulle dragit åt tematiken och liksom fokusera ja, lite på det. För då hade det känts som att... då hade det verkligen känts magiskt hela filmen och inte bara den där slutscenen. Ja, det känns som att de har tagit ett schablonvärde för det, för den typ av innehåll, och stoppat in det för att det ska vara tillräckligt för att slutscenen ska fungera. Men de har kanske inte baserat liksom teman och hela filmen på det. Men det jag gillar med den, alltså, den slutgrejen, jag tror det är så här. Om The Campaign med Will Ferrell var en first draft, där vår film, vi älskar att namedroppa, Seven, är den sista draften. Vi säger draft 8. Du vet, den genomarbetade draften. Så är det här draft 4. Förstår du? Ja, inte riktigt där, men ändå på god väg. Men en sak jag gillar just med den slutscenen, och som även berör filmen, var att jag tyckte att den var, jag tänkte när jag såg filmen att många så här PK-människor kan sitta och ha problem med det här, för att Driss skojar ju väldigt mycket om förlamningen och att killen, att den här, hans kompis och Filip, den här gubben han jobbar åt, är handikappad. Och det jag gillade med slutscenen var att han liksom, han sätter honom på ett ställe där han inte kan fly. Alltså han är rätt vidrig på så sätt, du vet. Mm. Och det kändes tillräckligt inte PK, för att jag tyckte det var jävligt trevligt. Och jag tror att vissa människor kan ha ett problem med det och tänka sig, men så kan man ju inte göra. Men jag gillar verkligen att han utnyttjar hans förlamning för det han tror är rätt. Mm. Och jag säger, jag lämnar dig här. Och det hade blivit, ännu starkare om det inte innan hade funnits 108 tillfällen till där man hade visat det här. Alltså förstår du, de körde så hårt hela tiden på att fan vad den här snubben är modig och fan vad det är bra för den här förlamade människan. Alltså så här, det där, jag saknade mina klassiska nyanser. Jag hade velat att Gus Van Sant gjorde det han gjorde med Good Will Hunting på den tiden. Tonen han hittade med Good Will Hunting hade jag velat ha mer här. Där jag kände att då menar jag inte Will Ferrell crazy, men fortfarande Will Ferrell energin i en film, eller en Ben Stiller. Ja, men eller räcker inte säga Julia Roberts energi i Pretty Woman, är det inte några enligt dig då? Och jag kan väl hålla med på att det hade varit intressant, sett Gus Van Sant lite mer indie tolkning. Ja, men precis. Av ja, men vi kör på den. Jag hade velat se lite mer Good Will Hunting än Pretty Woman i det här sammanhanget. Då hade jag blivit ännu mer nöjd, för att i de fina scenerna är det ju, ska vi tillägga, mer Good Will Hunting. I den här slutscenen som du älskar, det finns en annan scen på ett café, det finns många ögonblick som är mer Good Will Hunting. Jo, men problemet är att jag står ju bakom min femma till den här filmen, jag gav på filmtipset. Men jag vet ju också om att när jag och Emma Graham Unterweger börjar dejta, så kommer det här ligga som ett problem ständigt, en konflikt vi kommer ha. Ja. Men det är så det är. Och jag sätter väl helt enkelt en lite så här konflikt rädd trea. Så att när jag sitter och när jag träffar Emma Grey Munthe så kommer jag hålla med henne, och när jag träffar dig så kan jag vara glad för din skull och hålla med dig, förstår du? Ja. Och det är väl det jag är lite besviken på, att den hamnar där. Jag tycker treor är de tråkigaste filmerna. Jag lär mig minst av treorna, eller jag får med mig minst, alltså lär mig minst om livet av treorna, medan ettor och tvåor, besvikelse kan man lära sig väldigt mycket av, precis som filmer som man, precis som du nu, blir kär i. Men då hoppar vi här då en oväntad vänskap, och så går vi över till din lista, Gustav. Min lista som jag ska erkänna nu. jag har en betyg två dag. Alltså så här, jag är lite trött, jag är lite känslig. Så när du nämnde där att lyssnaren Oscar inte gillar det här, för att då har jag ändå haft med mig, senaste reaktionerna har varit att folk gillar lite personliga. Jo, men det här är ju minoriteten tycker nog det är jobbigt. Jag tror att de flesta tycker det är trevligt att höra dina anekdoter och det kan behövas att du tar både mina och Oscars föräldrar på kvartssamtal. Det så att man får reda ut liksom där om det blir fortsatt problematik i skolan. Men jag skakar av mig det och försöker ändå, okej? Okay? Idel öra. Då har jag alltså listat fem klyschor som publiken alltid skärmas av på film, men som inte fungerar när vi eller jag gör det i verkliga livet. Och för att anknyta det på då till exempel en oväntad vänskap, så till exempel blir vi inte skärmade om någon och börjar dansa disco. Som han gör där, sätter på Earth, Wind and Fire. En människa kanske blir lite skärmad, det vill säga den förlamade. Men alla andra tänker, okej, den här människan knarkar eller har en diagnos som kan sätta vår förlamade vän i fara. Och han är rätt otrevlig. Alltså, ja. Men, och då är jag på min punkt nummer fem, döpt till det gulliga klumpiga. Snubbla klumpigt om du så vill. För i filmens värld, då fnittrar publiken och kärleksintresset när alla andra i rummet tycker att karaktären är dum i huvudet. Det är ändå lite sött. I verkligheten blir tjejen lite obekväm hon också. Det är ingen som blir charmad när man snubblar. Jag har ett exempel från den enda terminen i mitt liv som jag pluggade på komvux. Och så går jag ut och bjuder ut en tjej. Och jag är darrhänt liksom. Jag får hennes nummer. Sen vänder jag mig om och ska gå. Och då flärpar. Alltså jag vet inte hur jag bättre ska beskriva det. Den slungas ut i min hand, mobilen. Och alltså för att min hand är svettig helt enkelt. Och mobilen är mindre. Så den slungas iväg in i en ruta så att det bara skallrar. Och när jag går fram och ska plocka upp den och försöker gå fram, du vet, man försöker gå fram avslappnat. Jag har ju ryggen mot den här tjejen. Man vill se ut som en man, men jag kommer aldrig se ut mer än som Charlie Chaplin när jag går. That's it. Och så böjer jag mig. Och du hoppas att hon kanske inte har hört eller sett. Och jag hoppas att hon fnittrar och tycker det är lite charmigt att jag är blyg och nervös. Men så slutar det inte där. För när jag vänder mig ner, förutom att jag känns att det känns att stjärten syns, så snubblar jag. Alltså du vet, det är så här, det är too much. Jag snubblar och försöker skratta charmigt. För nu vänder jag mig om, har uppe mobilen och försöker skratta charmigt åt henne. Men hon är inte charmig. Hon är snarare i tillståndet att hon tycker det är pinsamt att hon känner den här killen för alla som passerar i korridoren. Och två dagar senare kommer hon fram och säger så här: du, jag ville bara säga att jag vill nog inte gå på dejt med dig. Nej, fy fan att få höra det. Ja, och vi hade inte träffats under den här tiden. Så det var ju, det bara dog där när jag var så kallat gulligt klumpigt. Det som kan användas som meet cute i romantiska komedier. Där, jag menar, om jag är den klumpiga lilla fattiglappen så blir den rika tjejen lite förtjust här ändå av att jag bryter normen. Men i verkligheten så tänker man igen bara, okej, den här människan, ja, fan, vad fan är det med honom liksom? Är han lite handikappad? Är han halt? Alltså, ja. Nej, jag fastnade nu i det här att hon ändå tycker att det var, att du plötsligt var en sån nolla, att det är värt att liksom ändå gå fram och säga, nu vill inte jag gå på dejt längre. Ja, det, ja, fan vad jävlar. Ska vi ta så här en newsflash och vara realistiska, så kan det ju vara så att det inte berodde på det. Du vet, det kan ju bero på vad fan som helst. Ja, och då funkar historien mycket sämre. Ja, exakt. Så att jag njuter mer av det här när jag tänker på det. Ja, precis. Så... Och att du på 3 sekunder förstörde hela din framtid med den här kvinnan. Ja. Som jag förstörde min framtid med Magrej Munter när jag gav en 5 till... Exakt. Har du själv någon sån klumpig? Alltså det, nej, som men, du tänker på direkt så här bara, ja, fan. Nej, jag kan inte säga, jag har gjort väldigt klumpiga saker sådär, men jag har ingen jag kommer på nu på direkten. Nej, du har kanske gjort det, andra klumpigheter, inte den här klassiska snubbla klumpigt. Nej, jag har gjort andra fin klumpiga saker också, men du kanske du känner igen dig mer i min nummer 4. Och den har jag döpt till att vara nere på botten men ändå älskad. En klyscha som inte är lika fin i verkligheten som på film. Och då är min koppling här att vara Doc Holliday-fyllot i baren. På 90-talet kom det 2 snabba filmer. En som heter Wyatt Earp med Kevin Costner som Wyatt Earp, och en med Kurt Russell som Wyatt Earp som heter Tombstone. Hans närmaste man, och som alltid är helt nere på botten i början av filmen, men ändå älskad av Wyatt Earp, denna rättrådiga Wyatt Earp, och en kvinna, naturligtvis djupt älskad av en kvinna, trots att han bara ligger och sover i en bar och är svidig, typ egentligen slår kvinnan om hon försöker väcka honom. Och i Kevin Costner-versionen spelas Doc Holliday av Dennis Quaid, tror jag, och i Tombstone av Val Kilmer. Och det här är en väldigt populär karaktär, alltså som oftast så här, fan vad Val Kilmer var bra i den filmen. Man minns skådespelaren som spelade Doc Holliday och inte skådespelaren som spelade Wyatt Earp på samma sätt. Men Wyatt Earp är nog en film jag vill återse. Jag har någon så här Kevin Costner förälskelse som gror i mig nu när han är på väg tillbaka med Man of Steel, och han ska även spela med nya Jack Ryan-filmerna och sådär. Han kommer nu, Kevin Costner, tillbaka. Ja, fast då ska vi nämna, som är ännu mer aktuellt med Kevin Costner, är den här miniserien som du kanske vill ta en titt på, som bara är 3 avsnitt, men väldigt långa avsnitt, alltså långfilmslånga avsnitt. Som han vann ju en Emmy nu för den. Alltså som ska vara en jävligt rå västern om familjefejder. Kevin Costner tillhör en sida, Bill Paxton en annan, Tom Berenger är med, och det är snuskigt rått och dramatiskt, och han vann en Emmy. Så att, jag har inte sett den, men jag är taggad. Och du blev lite taggad nu också, eller hur? Ja, lite, för jag såg den här The Company Man med Ben Affleck och de här Chris Cooper. En film lite lik Margin Call, alltså om den här börskraschen och allting, och hur USA går till helvete. Ja, filmen jag får ångest över, för att de är så nutid att de känns som kylan som kommer in utanför fönstret på en dag när man mår dåligt liksom. Alltså, men Kevin Costner är med, och det var bara kul att se honom i en roll igen. Alltså, det är alltid kul att se Kevin Costner, och därför vill jag se Wyatt Earp igen, för jag har sett den någon gång med mamma, det var länge sedan. Nu går vi vidare till listan. Vill man bli kär i Wyatt Earp dock, det vill säga det är inte Kevin Costner man vill låta sig, utan Wyatt Earp, då rekommenderar jag verkligen en My Darling Clementine på svenska Laglös Land, där Victor Mature spelar Doc Holliday, och Henry Fonda är Wyatt Earp. Men Gustav, dra ett snabbt exempel då, så vi kan gå vidare till punkt nummer 3. Ja, men då har jag 2008, det var ett dekadent år för mig. 2008-2009 är liksom så här, det är mina Doc Holliday-år. Tjejer som har känt mig skulle hävda att det finns fler år som kan gå under den rubriken. Men 2008-2009, då är jag verkligen Doc Holliday. Alltså den här svidiga, lite bittra liksom. Och så ger jag mig ändå ut på stan här, Tänk dig mig, Doc Holliday, fast jag ser ut som Charlie Chaplin. Och jag beger mig till Mosebacke, dit många vänner ska samlas kring något uppträdande en gemensam vän har. Jag minns inte vad. Och när jag kommer dit så är det inte det här liksom så här. För det kommer fram en tjej jag har haft en, liksom så här, haft mysigt med några gånger liksom. Och hon kommer fram så här: hej liksom, hej Doc Holliday, och stannar upp. För det är liksom så här, jag är så här, mitt svidiga, mitt liksom det här svidiga är bara så här, hon skyggar tillbaka liksom. Hon kramar mig, så hon skyggar ju egentligen inte tillbaka. Men håll dig till att berätta bra historier, Gustav. Sanningen är inte lika. Nej, det är ju verkligen så. Och det, man blir så känslig för det där ibland. För plötsligt har man fel person i sitt huvud, och så känner man så här att oj, jag måste rätta till det här, annars är jag en lögnare. Men så är det ju inte. Men det kommer från en annan kompis, och han bara: tja, vad kul det är att du är här. Fy fan vad du luktar spya på gotländska. Och sen har jag då, och då kommer vi till kärleksintresse till Doc Holliday. För jag har en tjej jag träffar under den här tiden, så jag har känt sen länge. Och hon, fy fan Emil, jag orkar inte dra det här. Vi har ju förstått, ja, poängen, men då går, eller hur? Vi går till punkt tre då. Ja, men nummer tre, eller, och jag kan bara där babbla vidare kort om det jag inte orkar prata om. Men livet är, när man är nere på botten, är inte romantiskt som på film, utan det är istället som i den norska filmen Oslo 31 augusti, som kom i år eller förra året. Har du sett den? Nej, det har jag faktiskt rekommendera, inte gjort. Rekommendera, för den skildrar den här jävla tokensamheten som nog de flesta av oss känner flest timmar på dygnet. Precis som Ingmar Bergmans Smultronstället i den enda film som i en helhet kunnat skildra den korta, korta känslan av nostalgi, så lyckas Oslo 31 augusti skildra den här tomma ensamheten av att människor inte tycker att vi är charmiga som på film i verkliga livet. Nummer tre har jag döpt till När ödet för er samman. Och då har jag ett klockrent exempel på hur vi inte charmas av det ens själva, när det händer oss själva i verkliga livet. Igen en tjej här som jag träffar helt vanligt på jobbet. Vi har ett trevligt samtal. Det är lite flörtigt. Jag får hennes nummer och jag ska ringa henne. Är du med? Ja. Dagen efter, i min del av Stockholm, som ni vet, Stockholm är stort, för de flesta bor utspridda håll. Man springer sällan in i olika förorter i någon man känner som inte existerar i just den förorten. Möjligtvis på Drottninggatan. Ja, men därför är Göteborg en bättre stad, för det är också en stor stad. Men där springer man faktiskt in i folk, ja, ja. Så det kan bli så här charmiga möten. Ja, även Malmö, herregud, jag föredrar ju Visby på det sättet. Man går och knackar på varandras rutor spontant. Ja, fast nu går vi ner till städer som inte räknas som stora städer kanske, om vi går till Visby och så. Ja, men ändå för oss, fortsätt. Jo, men här i Sverige, jag hade gärna rent liksom utrymmesmässigt hade jag direkt flyttat till Göteborg om det hade varit smidigt för mig att göra det. Men jag är då i min utkant av stan, vilket är mot Hagsätra hållet. Och jag cyklar ut ännu mer utkanten med en cykel. Jag ska alltså till ett naturreservat. Och det är så här, det är inga människor på den här cykelvägen. Och så kommer jag cyklande. Du har dragit den här historien förut, va, i avsnittet om Love Actually. Det avsnittet som Oscar nämnde, som det han fick stänga av och inte tyckte om. Det är lysande. Det är lysande. Det här, allt det här är till Oscar. Det här är ja, han sitter och sticker sig nu med en brödkniv. Det roliga är att, och förmodligen är Oscar den som är mest på kornet av vad alla de vänner jag har i mitt liv kan irritera sig på mest. Att jag liksom upprepar historier dagen efter ibland. Långa historier där de är så här, men för i helvete, du drog den igår. Min pappa är exakt likadan. Till skillnad från att när man säger till min pappa, du drog den här igår, så har han så här tvångstanken, så han måste snabbt berätta klart det ändå. även om det tar en hel minut. Man bara, men tyst, snälla, nu, vi går vidare liksom. Och han bara, som Rain Man. Så då förstår kanske Oscar, förstår lite mer var jag kommer ifrån. Jo, men skitsamma, jag möter henne här. Är du med? Ja. Av en fucking slump. Och det är ju verkligen något så här, fan, varför möts vi där? Det finns något jävligt fint över det. Men det förstörde allt. För hon återkom alltid sen till det här. Alltså, vad var du på väg egentligen när du var ute och cykla? Alltså, hon köpte aldrig det, utan hon... Jag vet inte vad hon trodde, att jag då har kollat upp var hon bor, vilket jag inte hade gjort. Jag vet fortfarande inte var hon bodde, eller visste jag det? Vi får återgå till Love Actually-programmet för att se hur jag minns den här historien då. Men det försvårade helt enkelt. Och jag förstod henne. Alltså man bara, aha, i verkligheten blir man en stalker om ödet går in. Det är ju taskigt mot ödet, eller hur? Ja. Men jag sitter och tänker på om jag har något exempel jag kan dra. Eftersom jag också kommer från Trollhättan, som är en mindre stad där man springer på folk sådär. Men för jag kommer inte på någonting, tyvärr. Så det var helt meningslöst att dra det. Att du inte kom på någonting. Nej, men du lever ju mer i en dokumentär liksom, medan jag lever i en misslyckad klippt försök. Ja, precis, men samtidigt så har jag haft så där, du vet, filmaktiga ögonblick som man kan, det temat har varit ödet och sådär, men som har slutat rätt jävla bra. Ja. Så jag kan inte riktigt, det passar inte på den här listan, utan det var på... Alltså jag blev lite nyfiken nu på att höra om du har någon fin där. Vi sparar det när vi har någon lista över fina ögonblick. Okej. Du får höra om då. Min nummer två har jag döpt till Mordes uppgörelser. Det här kan vara uppgörelser med vilka människor som helst egentligen. På film, mot slutet av filmen, så kommer det här talet som försonar två karaktärer för alltid. Ingenting annat behöver någonsin sägas i resten av våra liv. Nu har vi förstått varandra. Ja. Det sker ju inte i verkligheten. Då glömmer vi. Dagen efter har vi, precis som i Kalle Ankas äventyr, har han får ju en stor insikt i varje äventyr, men dagen efter har han glömt bort det. Och mitt exempel är en gång i yngre ålder, när jag förklarar för min mamma i ett sånt där film, vi sitter i en bil, kan du se filmscenen så här, vi sitter i en bil och vi lyssnar verkligen på varandra, och så förklarar jag för henne att, nej men mamma, så här, i och med att du är mor, så påverkas man av allt du säger, även om man inte vill det, även om man inte lyssnar. Det är liksom så här förälderns lott. Kompisar kan säga vad fan som helst. Det biter inte tag, och biter ett tag så släpper det med tiden. Men en förälder sitter fast för evigt. Det kan vara någonting din mamma eller pappa sa när du var 4 eller när du var 16, som liksom styr din självkänsla eller ditt självförtroende och så där. Jag får in det här i något så här speech. Då hon verkligen så här, ja men fan, jag ska tänka på det här. Jag har förstått. Och i en film så har vi ju mötts här liksom. Vi har förstått varandra. 10 minuter senare ringer hon sina föräldrar, min mormor och morfar, och berättar stolt som ett barn till sina föräldrar att Gustav har precis berättat att jag är den största förebilden för honom i sitt liv. Du vet, och du vet så här, jag bara satt och hörde det här pausen och insåg att, men herregud. Jaha, okej, det var det hon tolkade fram. Hon fick någon hybris här. Där jag har sagt att allt hon säger är okej. Okay. Alltså det blev helt fel liksom. Och så där lite är det ju i alla relationer. Jag menar pojkvän, flickvän. Hur många gånger har vi inte mötts i samtal, du och jag, Emil. Vi har mötts oftast i skriftliga samtal på Facebook, där vi är så här, ja men nu fattar vi varandra, och 2 dagar senare sitter vi och missförstår varandra igen med exakt samma problematik. Jo, men jag har en hel relation uppbyggd med en person som bygger just på det där att man vill förstå varandra. Så när man själv har sagt eller skrivit någonting, så är man så här, okay, nu är vi på det klara med det här. Ja. Och så kommer ett svar som är så här från en helt annan planet. Och ja. Så att, alltså, är vi ens i samma solsystem och diskuterar om den här saken liksom? Ja. Så är det alltid. Ja, så funkar livet liksom. Alltså det är inte ofta man når varandra så här exakt samma ton. Men det är, nej precis, och det är en filmklyscha vi ständigt söker dock. Det är ju inte böcker eller låtar som har gett oss den inspirationen, utan det är ju verkligen filmens värld som gör att vi försöker och som gör att vi tror att nu förstod den här människan, eller som gör att det ska Gud veta att människor på andra sidan oss har trott att nu förstår Emil eller nu förstår Gustav. Och sen går vi bort där i solnedgången och vi har inte förstått ett skit, men vi tror det. Min nummer ett är dock en filmklyscha som har fungerat i verkliga livet. En skräll här på nummer ett. Ja, jag vill ha in det. Och det är talet till den som dör. När jag jobbade, det är så här, jag önskar att det var förbi, men jag jobbar ju fortfarande natt inom äldrevården. Men då var det en gång en trevlig gammal herre som bodde där. Alltså så här gammal gubbe, rik gammal gubbe. Han såg ut lite som vad heter Burns-karaktären i Simpsons? Edward Montgomery Burns. Montgomery Burns. Edward Burns är ju den gamla den eviga indie-regissören i New York. Den eviga så här är alltid 50 meter bakom bordellen i loppet. Ja, men han var väldigt mycket så här Montgomery Burns, men väldigt trevlig där han låg. Och det här var liksom personalen överens om så här, va, det är så kul att han trivs liksom här. Alltså, och så kommer hans son på besök som har till yrke att ett väldigt högt uppsatt yrke där man jobbar med människor. Och berättar att han har en jätteansträngd relation till sin far. För han har verkligen inte varit okej, okay, liksom. Mm. Och så pratar vi lite då och då. Och där han är så här, alltså, hur ska jag göra när hans far börjar ligga inför döden, liksom? Alltså, så hans far har sakta börjat vittra bort, liksom. De har en väldigt fin sista tid här tillsammans, liksom, just för att pappa har blivit en annan människa i väntan på döden. Men han vet liksom inte, han har så mycket han vill säga, men han vet inte vad han ska säga. Och han är ju då, alltså, och han jobbar ändå med människor, men då är mitt råd till honom så här, att tänk som på film. Alltså, tänk den här filmscenen där du står vid din faders bädd, liksom. Du står, ställ dig vid gaven till och med. Och så säger du de här, säger vad du än vill säga, men du som publik till filmen du ser ska tycka om det här. Och det lossnade för honom, för då hittade han ett sätt att kunna blanda, du vet, kärlek och kritik, men ändå regissera det till något vackert där han kunde känna sig trygg med att om min pappa uppfattar det här, Så försonas vi det. Och vad förmodligen var viktigare, han försonades i allt som hade varit och sådär. Och det har jag fortsatt sen med att så här, men tänk som på film. Alltså, hur ska det se ut i det här rummet liksom? Alltså, vem vill du vara? Vilken karaktär om du skulle se dig själv på film? Och det går in i alla men livsstil. Nej, finns det något väldigt egoistiskt över att vill jag berätta allt om tyngden för en närstående som ska dö och sådär? Men det var ju sånt han var lite orolig över. Och det var ju där det här, tänk som på film. Alltså, tänk att du är publik. Att, absolut. Du vill ändå älska den här karaktären. Ja, du vill älska karaktären. Du vill känna att de försonas. Du vill känna att den här döende karaktären tar sitt sista andetag med ett leende. För du har helt rätt. Alltså, det finns ju människor som kan ta farväl av en döende och säga så här: jag är så besviken. Jag är fortfarande besviken på att du har gjort det här. Och han fick en historia till sin pappa och mig som han inte kände till. men som hans far hade berättat för mig när han var pojke och sprang i Gamla stan i Stockholm. Och han sprang där med en flicka som hette Britta, som var hans första kärlek. Och gränderna tog aldrig slut, dagen tog aldrig slut. Och den fick han också att så här berätta, visualisera liksom. Så det blir också så här fin på filmen, så man, som i Minority Report som jag har sagt förut, liksom berättar en livslinje, alltså så här, ja, men tänk på film, går in, kan funka i verkligheten om man är kreativ. Och jag tror att om vi hade betraktat oss själva oftare, så hade vi inte varit såna hycklare som vi kan vara. Det vill säga, vi sitter på ett fik och säger att så här är jag och det här tycker jag, och jag är inte rasist och jag är inte fördomsfull och jag har en perfekt syn på tjejer. Men man, sen betraktar man sig inte när man går in där på Mosebacke och in och jävla tror sig vara någon jävla Doc Holliday charmigt fyllo, men bara är liksom Tyrannosaur. Har du sett den filmen? Ja, jag såg den. Ja. Jag kan känna efter den här listan att det blev en svamlande lista. Det blev verkligen en sån typ av lista där Oscar hoppas jag gick och köpte en korv, för annars är han otroligt destruktiv om man satt kvar. För det är inte något tvång här. Nej, men jag tror att Oscar kanske kommer trivas bättre nästa vecka, för då kommer vi prata om Jules och Jim. Vet du att Oscar kanske bara sitter och bara, hallå, var inte det här ett program där de pratar om Dark Knight? Vad fan är det här? Men hur som helst, så här på slutet så ska jag väl säga då att vi finns att lyssna på vår hemsida tittaromsnackar.se. Vi finns också på filmsidan filmfenix.se. Och vi finns även på iTunes. På iTunes får ni gärna också ge oss ett betyg, gärna ett bra betyg om ni känner att vi är värdare. Vi finns också på Facebook där ni gärna får gilla oss och gärna kommentera våra avsnitt om ni känner för det. Sprida oss vidare och kritisera. Alltså kritisera, som sagt. Vi har nämnt här Oscar som helt enkelt är tillägnad det här programmet. Men se till om saker som så här, vad fan, sluta prata om Danny DeLewis eller vad som helst, positivt, negativt. Det är bara roligt. Så fortsätt med det och sådär, och lyssna gärna vidare på oss. Det är därför vi gör podcasten, för att någon ska lyssna. Men då hörs vi nästa vecka då, Gustav. Och fortsätter det franska temat, Jules och Jim. Precis. Hej då. Hej då.